بالاتر بالام میرت و میگم دل خوشیم یا سبی نزدیکم بار نازت بار تام بگیشم و سای مجنت گری بنیشم و سای مجنت گری بنیشم راز بین رازم اون چه بازم دست به دستم عشق پروازم گدا سنگتم نکت جو اوام و در ملکت برگیسی خوام و در ملکت برگیسی خوام شمامی کچی تمامی مچی بیمارم تو هر دوامی شیرین شمامی کچی تمامی مچی بیمارم تو هر دوامی بالاتر بالام میگت و میگم دل خوشیم یا سبی نزدیکم دل خوشیم یا سبی نزدیکم